harían ari la barrean gaio mugalariaren nabi ez arrain goibel ez narrasti tartean zizare umel olatu erromes zeruko amets lur orain dit ari arian arri basterretan txingar gorotzean hartu txikiagatik handi bodiaren sustrai dimulore sagarkorri fruituen errautz lur lur horren di lur lur lur horren di ari ari anari labarrean kaio mugalariaren nabi ez arren goibel ez narrasti tartean zizare umel olatu erromez zeru huamets horrendik ari arian ari basterretan txingar gorotzean harto txikiagatik handi odeiaren sustrai kimulore sagar gorri fruituen errauts lur lur lur oraindik.